Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, sabahlarınız hayır olsun, cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri bu mübarek günün, güzel günün, manevi bakımdan çok değerli olan günün ikramlarından, hayırlarından cümlenizi istifade edenlerden eylesin. Muharrem ayının bir haftası geçti. Yani Hicri senenin ilk günlerinden bir hafta yaşamış olduk. Geçen haftaki sohbetimizde önümüzdeki günlerde yılbaşı gelecek, yeni yıl başlayacak. Tevbe edelim. Bu yılımızı Allah'ın rızasına uygun geçirmeye çalışalım tarzında hatırlatma yapmıştık. Şimdi bir hafta geçti. Tabii insanın daima kendisini muhasebe etmesi, yani karının, zararının, sevabının, günahının ne olduğunu düşünmesi uygundur. Hadis-i şeriflerde, sahabe-i kiramın tavsiyelerinde bu vardır. Biz de yeni yılın ilk haftasını nasıl geçirdiğimizi kendi kendimize sorup gerekli uyarıları, ikazları kendimize yapmış olabiliriz. Şimdi bugünkü konuşmamda daha senenin başında olduğumuz için umumi manalara sahip olan ve biz müminleri umumi hedeflere büyük kaideler halinde sevk eden bir hadis-i şerifi nakletmek istiyorum. Bu hadis-i şerifin ravisi Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz çok önemli bir kişi. Hazreti Ali Efendimiz'i çok sevdiği için, onun grubundan olduğu için Alevi adını alan insanlar var. Yani Hazreti Ali taraftarları diye tanınan. Tabii hepimiz Hazreti Ali taraftarıyız ama hepimiz Hazreti Ali Efendimiz'i Peygamber Efendimiz'in sahabesinden olduğu için, aşere-i mübeşşereden olduğu için, ilk Müslüman çocuk olma şerefine sahip bulunduğu için, Allah-u Teala Hazretlerinin Resulüne savaşlarda yaptığı yardımlar için, gazalardaki kahramanlıklar için hepimiz bağlıyız. Yani Hazreti Ali Efendimiz'i sevmeyen günümüzde herhalde herhangi bir insan kalmamıştır Müslümanlardan. Eskiden olmuş hariciler, yani ehli insafın dışına çıkmış olan bozuk gruplardan hariciler muhalif olmuşlar. Siyasi bir takım sebeplerden karşısına çıkmışlar. Ama şimdi onların da kökü kuruduğu için Hazreti Ali Efendimiz'i sevmeyen yoktur. Bu hadis-i şerifi o nakletmiş olduğu için, hadis olduğu için sözün önemi var. Hazreti Ali Efendimiz naklettiği için o da ayrıca önemli. Zaten ben bizim ilahiyatta okuyan hanım kızlarımıza rica etmiştim. Demiştim ki hadi bakalım meselemizle ilgili bir çalışma yapın. Hazreti Ali Efendimiz tarafından rivayet edilmiş olan ne kadar hadisi şerif varsa onları toplayın, çıkartın, bir dosya haline getirin demiştim. Böyle bir çalışmanın tabi yapılması güzel. Bunun üzerinde bu hadis-i şeriflerin anlatılarak neşredilmesi de sanıyorum Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ı sevenler için önemli bir çalışma olacak. Bunu da inşallah yaparız diye düşünüyorum. Ya ben yaparım ya da dinleyicilerimizden bir kimse heves eder, ben yapayım da bu şeref de benim olsun diye. Ona da memnun oluruz, teşekkür ederiz, dua ederiz Allah yardımcı olsun diye. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş olan Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini okuyorum. İbn-i Necar ve İbn-i Asakir'de ve Temmam'da ve Mevahib-i Ledünye'de olan bir hadisi şerif. Efendimiz buyuruyor ki men iştaka ilel cennete sabaka ilel hayrat ve men eşfaka binen nari leha anişşehevat وَمَنْ تَرَقَّبَ الْمَوْتَ صَبَرَ عَلَى الْلَذَّاتِ وَمَنْ زَهَدَ فِي الدُّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ الْمُصَيْبَاتِ. Dört cümle birbiriyle uyumlu, sonundaki sesler birbirlerine müsecca, yani secili, efendim uygun. Dört cümlecikten kurulmuş bir büyük cümle. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, men iştaka iler cennet, sabıka iler hayrat. Kim cennete iştiyak duyarsa, kim cennete müştak bir kimse ise, müştak bir Müslüman ise, cennete şevk duyuyorum, aşk duyuyorum, cenneti özlüyorum, cenneti istiyorum. Efendim, ona iştiyakım çok fazla, yanıp yakılıyorum. Ah şu cennete girsem, ah cenneti görsem, ah cennetin köşkleri, nimetleri neler acaba diye. Tamam. Kim cennete iştiyak duyarsa ne yapar? Bunun tabii sonucu nedir? Sabaka ilel hayrat. Hayırlı olan bütün işlere müsabaka eder, koşar, var gücüyle gayret gösterir, çalışır. Yani hayırlı işleri çok yapmaya gayret eder. Yani Peygamber Efendimiz buyurmuş oluyor ki, bir iştiyak, bir özlem, bir istek, kuru bir istek olarak insanın durduğu yerde kalmamalı. Ben şunu seviyorum, ben şöyle şeyi seviyorum, istiyorum. Onun sonucu olmalı. Yani bu isteğinin insanda bir etkisi olmalı. O etki nedir? O isteğini yapmak için gayrete gelmek, çalışmak, koşuşmak. Efendim ben tarlamdan bol mahsul almak istiyorum. İyi bol mahsul almak istiyorsan tarlanı ek, tarlanı sür, hazırla, tohumu ek, bakımını yap, ondan sonra bol mahsul al. Tarlamdan bol mahsul çıksın deyip de hiç tarlaya hazırlık yapmamak olmaz. Efendim ben çok bilgili bir insan olmak istiyorum, çok bilgili bir insan olmak istiyorum, ilmi seviyorum. Tamam, seviyorsan ilim öğrenmeye kalkış, kitapları oku, hocaları bul, alimlerin, fazılların meclislerine devam et. Efendim, gerekli çalışmaları yap. Efendim ben biraz zengin olmak istiyorum, kimseye yük olmak istemiyorum. Efendim kazanıp hayır hasenat yapmak istiyorum. Tamam, o zaman oturduğun yerden olmaz. Çalış, çabala, efendim ticari faaliyette bulun. İşte her iş böyle. Tabii cennete müştak olan, cenneti isteyen, cennete iştiyak duyan insanda tabii olarak hayırlara müsabaka edecek. Yani koşacak, başkalarıyla yarışacak. Başkaları da cenneti istiyor. Tabii cennette herkes için yer var. Cennet öyle bir geniş ikramı ki Allahu Teala Hazretlerinin, herkese yer var. Cennete en sonuncu olarak gelecek kimse, artık ondan sonra başka gelecek kimse kalmamış, şüphesiz ki derecesi ötekilerden daha aşağıda olan kimsedir. Kusurundan dolayı ceza çekmiş, geç kalmış, cehennemde biraz yanmış, sonra affolmuş, cennete en son giriyor. En son girecek insana bu dünya ve bu semalar, gökler kadar yerler verilecek. Yani cennet ne kadar geniş, ikramlar ne kadar çok. O da sanacakmış ki en son girdiği halde ötekilere verilenleri bilmediği için, Allah-u Teala Hazretleri lütfuyla, keremiyle bana en büyük ikramı verdi. Böyle sanacakmış, böyle düşünecekmiş. Yani çok memnun. Yani azımsama mümkün değil. Çok büyük imkanlara, efendim, ikramlara nail olacak insanlar. Tabii cenneti bütün Müslümanlar iştiyak duyuyor, istiyor. Kur'an-ı Kerim cennete girmeyi teşvik ediyor. Cennet için koşuşturmayı, gayret sarf etmeyi ayet-i kerimeler emrediyor. Cenneti metheden, anlatan, ballandıra tatlı tatlı özendiren ayet-i kerimeler var. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri var ve salihlerin, evliyaullah'ın o cennet için yaptıkları eşsiz güzel ibadetler, davranışlar, güzel ahlak, hayır hasenat var. Yani bütün bunlar, bütün Müslümanların genel vasfının, umumi karakterinin efendim cenneti istemek olduğunu gösteriyor. Elbette Allah-u Teala Hazretlerinin ikramına, rızasına herkes ermek ister. İkramının, rızasının yeri, yurdu efendim cennet bahçeleri, cennet. O halde cennete herkes iştiyak duyacak, bütün Müslümanlar. Cennete iştiyak duyuyorsa da hayırların her çeşidini yapacak. Hayrat, hayırlar demek. Her çeşit hayrı efendim yapacak. Hayırların tabi büyüğü var, küçüğü var. En küçük hayır, Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerde bunları bildirmiş. Mesela yürüdüğü yolda bir Müslüman görmüş olduğu bir eza verici efendim malzemeyi efendim yolun kenarına koyarsa, mesela diyelim ki dal düşmüş yolun üstüne, dikenli bir dal, gelen geçenin ayağına takılacak, develerin efendim koyunların çocukların ayaklarını kanatacak, bunu alıp kenara koymak, bu bir hayırdır efendim. Tebessüm, mümin kardeşinin yüzüne bakmak efendim hayırdır. Yani güzel bir söz hayırdır. Küçük de olsa, yarım hurma da olsa bir ikram hayırdır. Tabii hayırların büyükleri de var. Efendim işte büyük müesseseler yaptırıyor gayretli Müslümanlar. Cami yaptırtıyor, aşhane yaptırtıyor, hastane yaptırıyor, köprü yaptırıyor, çeşmeler yaptırıyor. Mesela hacıların su ihtiyaçlarını karşılamak için Zübeyde Hanım, Harun-ı Reşid'in zevcesi denilen hanımefendi, Allah rahmet eylesin, ta kilometrelerce uzaklardan, Taif'in dağlarından, gür pınarlardan su yolları döşemiş Arafat'a, Müzdelife'ye, Mina'ya. Bugün de görüyoruz, su kanalları yapmış, yani şırıl şırıl bol efendim su akıyor. Hacılar kendileri istifade ediyorlar. Abdest alıyorlar, içiyorlar, hayvanlarına içiriyorlar, develerine içiriyorlar. Tabi o zaman için çok büyük bir zor iş ama sevap kazanmak için bunu yapmış. Gelelim bizim kendi ülkemize. Mesela efendim Bezmialem Valide Sultanımız, Osmanlılar zamanındaki bir Valide Sultan. Çok seviyorum kendisini. İstanbul'u suya sahip eylemiş. Terkos Gölü onun hayratıymış. Efendim işte Guraba Hastanesi'ni yaptırmış. Fakirler burada tedavi görsünler, garibanlar. Efendim para da alınmasın diye buyurmuş. Çeşit çeşit hayırları var, camileri var. Efendim binaları, tesisleri var. İşte bunlar da büyük